بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1443 biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma risala fupi ambayo imekusanya mambo muhimu sana yanayompasa Muislamu kuyafahamu ili apate hii neema tutakayotaja hapa biidhnillahi ta'ala. Risala yenyewe ni 10 asbabin linshirahi sadr, sababu 10 ambazo hupelekea mwanadamu akapata kukunjuliwa kifua chake na kupata utulivu wa moyo. Lifadhilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Moja kwa moja tutaingia katika mukaddima. Qala Sheikh hafidhahu Allah: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. قال: فإن انشراح الصدر مطلب عظيم ومقصد جليل ومنة عظيمة من رب العالمين. جنب لم تكنجلي وكف وشاكي نجنب عظيم بل كده من أدام أليتاك كتك يدي أنا ويتاك إذن ديو أعظم أهم شيء أني مالين وما تكوف أني نعمة كوب وقتوك والله سبحانه وتعالى. والمقصود من شراح الصدر كسيما امتك كنجلي وكفو وما ناكنني. قال: ارتياحه وطمأنينته، نقول كبات راحة كتك ميواكو نكبات اوتوليف كتك ميواكو. وزوال المنغصات والمكدرات عنه، نكون دوكا كلكنا تشفوها na kuharibu moyo wako kakutia dhiki. Wabakauhu saidan fi hayatin karimatin wa tayiba, na kubakia ule moyo na furaha katika maisha mazuri sana, ukawa una utulivu katika moyo wako. Kwa kweli hili ni jambo ambalo kila mwanadamu afanya bidii kwa ajili ya kulidiriki, ingawa kila mmoja ana njia zake anazotumia, na wote hao wanaokimbilia katika kuitafuta saada na utulivu wa moyo, hakuna atakayeweza kupata jambo hilo isipokuwa kwa kupitia njia hizi alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na hivyo atakwenda mbio, mwanadamu hawezi kulipata hili jambo. Wa idha manna Allahu azza wa jalla ala abdihi bihi fasharaha lahu sadrahu wa yassara lahu amrahu tahaqqaqat lil'abdi masalihuhu ad-diniyya wad-dunyawiyya. Na Allah subhanahu wa ta'ala akimneemesha mja wake na neema ya kupata utulivu wa moyo, shirahu sadr, akakikunjua kifua chake akamfanyia wepesi jambo lake, basi mja huyu kutahakiki kwake yeye maslaha ya kidini na ya kidunia. Maana atayapata maslaha yake ya kidini na atapata maslaha yake ya kidunia. Wanala maqasidahu wa ahdafahu, na atapata malengo yake, kile anachokihitajia. Fasahulat alayhi alibadat, kamwona mtu ibada zimekuwa sahali kwake, kipata utulivu wa moyo na shiraha sadr, ile ibada waweza kuifanya huku moyo wako una furaha kabisa. Watayassarat lahu taat, jambo la taa likawa jepesi kwake. Watamakkana min riayati masalihihi watahayaa lahu tarbiyatu waladihi, watamakinika katika kuchunga maslahi yake. Kadhalika atakuwa katika hali ya kuwa yuko tayari kwa ajili hata ya kulea watoto wake, moyo wake una utulivu kabisa. وأما إذا ضاق الصدر فإن كثيرا من مصالح العبد تتعطل. أما هو moyo ukipata dhiki na ukiwa umebanika, basi mengi katika maslahi ya mja hukosekana, yakawa hayawezi kupatikana. فلا قدرة له على عمل, hana uwezo kufanya amali. ولا نشاط له في ولوج ابواب البر, ولا هنا uchangamfu katika kuingia katika milango ya khairi. Yaweza kuwa milango ya khairi iko mbele yake imefunguka, ambao ni asbab za yeye kuingia katika pepo ya Allah, na ukamwona mtu yuko mbali kabisa na lile jambo, halifanyi wala habari nalo. Mara ngapi ukaona jambo la khairi na pengine mja ana uwezo wa kulifanya lile jambo la khairi, ikawa ni khairi kwake fi dunia wal akhirah, lakini akaliwacha. Mengi tushaona watu wana uwezo wa kufanya mtu asifanye. Bal la yazalu mutanaqqilan min hammin ila akhar wa min ghammin ila ghammin, bali hata wacha kuondoka katika dhiki moja kwenda kwenye dhiki nyingine, akitoka kwenye dhiki hii aenda kwenye dhiki nyingine. Atafuta pia kila njia ya kupata saada na utulivu, lakini hapati. Fasharhu sadri a'zamu mu'inin lil'abdi ala tahqiqi ghayatihi wa naili masalihihi, kule mtu kukunjuliwa kifua chake akawa na utulivu wa moyo ni jambo kubwa kabisa lenye kumsaidia mja katika kuhakiki malengo yake na kupata maslahi yake. Lihadha lamma amara Allahu nabiyahu Musa alayhi salam bidhahabi ila taghiyati fir'auna lidawatihi wa tahdhirihi min maghabati tughyanihi, توجه موسى عليه السلام إلى الله بالدعاء فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحان حكمة كبوة كتك هامنين نكتك هي دعاء. الله سبحانه وتعالى أريب ممريشا متموك موسى عليه السلام كويندك وفرعون ظالم aliyetupa mipaka ili kumlingania na kumtahadharisha juu ya mwisho mbaya wa kuvuka mipaka kwake. Musa akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na dua, akamwomba Allah, na jambo la kwanza aliloliomba akasema rabbi shrahli sadri, ewe mola wangu nikunjulie mimi kifua changu, kifungue kifua changu nipate utulivu wa moyo. Wayassirli amri, na jambo langu lifanye sahali na jepesi. Subhanallah, Musa alayhi salatu wassalam hili jambo alimuomba mula wake, lakini mtume wetu sallallahu alayhi wasallam namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomfadhili na neema nyingi kuliko wengi katika mitume, hili jambo alifanyiwa bila kuliomba. ويقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك يه هاتوكو كنجولية ويوي كفوة شاكو بلا قوم الله أم قمبوش أم تميوك نعمة لزوفني كتك نعمة أم بزو الله أم تميويت صلى الله عليه وسلم أكم كنجولية كفوة شاكي فهذه منحة إلهية هذه زوادي كتوكا كو الله سبحانه وتعالى نكيباجي كتوكا كواكي هم بأن يمتاكا انشراح الصدر وعطية ربانية من الله عز وجل عليه بها كونكيباجي كتوكا كو ملواكي الله سبحانه وتعالى الله أمي من عمشناكم تمواكي. فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى mtu kukunjuliwa kifua chake ni katika sababu kubwa sana za kupata uongofu. Watadhiquhu min asbabi dhalal, na kifua kuwa na dhiki kikawa kimebanika ni katika sababu kubwa za upotofu. Kama anna sharhahu min ajalli ni'am, kama vile mtu kukunjuliwa kifua chake akapata utulivu wa moyo ni neema kubwa kabisa, miongoni mwa neema kubwa katika udi mwangu. Watadhiquhu min a'zami an-niqam, na mtu kupata dhiki katika moyo wake kifua chake kikawa kimebanwa ana dhiki, hii ni katika adhabu kubwa sana. Uweza kumuona mtu afanya uovu kisha yosema mbona simuoni Allah akiniadhibu, na yuko kwenye adhabu bila yeye kujijua, tayari yuko ndani ya adhabu naye hajui. Masakh katika moyo wake, moyo umekuwa mgumu. Kuna baadhi ya watu wana nyoyo ngumu, aweza kufanya mambo subhanallah, ukashangaa binadamu aweza kufikia hali kama hii. Ile ni adhabu ile. Allah subhanahu wa ta'ala sema man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka dhanka, huyo atapata maisha ya dhiki, moyo wake upate utulivu, hana raha wallahi. إلى انشراح الصدر هانا دائما ومونا عبوس حتى أكفنغلي وكتك الدنيا كلا تكتفنغلي وكتك مالنا نيننا مبيشارا لكن هانا راحة مويواك ونذك كل كل ما هي تشلزك واني عذاب واكو واتو أمبو مبكا كفكي قجيوة كل ذك ونبطا لنا نيوزا وإذا كما قال لكني ولا مكوسانيني ana kila kitu katika. Nakumbuka siku moja tupita sehemu tukaona nyumba imejengwa nzuri sana nzuri sana, mpaka anayepita atasema labbaik la aisha illa aishul akhirah, wallahi imejengwa vizuri sana. Kuna mmoja katika wale tuliokuwa nao akasema mwenye hii nyumba alijitupa kutoka juu ya gorofa mpaka chini akafa, amekufa kuwa amejiua. Alijenga nyumba sehemu baharini. Sasa alikuwa ankosa nini huyo? Ankosa nini mtu kama kafiri? Ana dhiki katika moyo wake ajabu. Pamoja na kuwa katika dunia amefikia pale alipofikia, amejenga, amefanya nini? Kwa saada haiko katika dunia kuwa wewe unayo ama hauna. La la la. Saada iko huko. Furaha ya moyo haiko huko, iko katika mambo mengine ambayo wengi katika watu hawajui. Na ndio maana tukuona umuhimu wa kusoma zile asbab zinazompelekea mtu kupata utulivu katika moyo wake ni jambo adhim jitan, kubwa sana. Wala yumkinu nailu hadha almatlab alazim illa bilinayati bihadha ad-dini walqiyami bihi, nenda utakapokwenda huwezi kupata haya matlab adhimu makubwa kabisa ambayo kila mwanadamu ayakimbilia isipokuwa ukijishughulisha na hii dini ya Uislamu na ukaisimamisha vizuri kabisa vyema katika maisha yako. فكلما كان العبد أحرص على استقامته على هذا الدين والتزامه بما جاء فيه كان حظه ونصيبه من انشراح الصدر بحسب ذلك. Kila mja akiwa na hirsi zaidi, akiwa na pupa zaidi katika kusimama kisawasawa katika hii dini na kulazimiana na yale yaliyokuja katika hii dini ya Uislamu, basi ndiyo sehemu yake na nafasi yake ya ukunjufu wa kifua chake anavyoipata kwa kadri ya vile anavyojishughulisha na hii dini. Yani utulivu wa moyo wako utaupata kwa kadri ya vile wewe unavyotekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yaliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا يمكن أن تختصر جميع الأسباب المؤدية لانشراح الصدر بأمرين يترتب أحدهما على الآخر. سيما وإذا كفاني وكفوبي وكزفاني اختصار وكزفوبيشا سبب زوت زينا زوبركيا kupata utulivu katika kifua chako na moyo wako kwa mambo mawili. Moja ni natija ya jingine, imana likikosekana lile la kwanza la pili haliwezi kupatikana. Fal amru al-awwal anna inshiraha as-sadri la yunalu illa bi tawfiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil'abd. Usipopata tawfiqi ya Allah huwezi kupata inshiraha as-sadri. Kwa jambo la kwanza ni ufahamu kuwa ukunjufu wa moyo na kifua huwezi kuupata isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake. Walamru thani anna hadhihi alminna walhiba min Allah subhanahu wa ta'ala la tataata illa bita'atihi waluzumi shar'ihi. Allah kisha kupa taufiki, ufahamu hii neema na hii zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala haiwezekani kupatikana isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kulazimiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo huwezi kupata utulivu wa moyo. Fahadhani al-amrani huma jima'u hadha al-mawdu' wa asasu. Kwa haya mambo mawili ndio yanayokusanya hii maudhu tunayozungumzia na ndio msingi wa hii maudhu tunayozungumzia, hii topic tunayozungumzia. Idhil qulubu biyadillahi subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha, nyoyo zipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala azigeuza anavyotaka. Wa hiya taw'u tadbirihi wa taskhirihi, nyoyo za waja ziko chini ya mipangilio yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayezipeleka anavyotaka. Fama sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, anachokitaka Allah kitakuwa na asichokitaka hakiwi. Kama qala subhanahu wa ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu, yule ambaye Allah ametaka kumuongoza yashrah sadrahu lilislam, atakikunjua na kukifungua kifua chake kuukubali Uislamu. Ukiona umeukubali Uislamu ujue ni Allah ndiye aliyefungua kifua chako ukaukubali Uislamu. Waman yurid an yudillahu, na yule ambaye Allah atataka kwa hikma yake kuwa apotee, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, atafanya kifua chake kiwe na dhiki kimebanika kabisa, kaannama yasaadu fi samaa, kana kwamba yupanda juu mbinguni. Ona kila ukipanda juu kikweli wahisi wabanika, sio kuvuta pumzi ya watabu kama wale wanaopanda milima. Wale wanaopanda milima watakwambia kila ukipanda juu ile pumzi yazidi kuwa na dhiki kuvuta, wapata dhiki. Subhanallah, Allah akatoa mfano wake, yule anayebanwa katika kifua chake na kuwa na dhiki ni kama mtu anayepanda juu mbinguni kifua kinavyobanika. Waqala ta'ala faman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih, kwa yule ambaye Allah amekifungua kifua chake kwa ajili ya Uislamu, huyo ana nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wake mlezi, ni taufiki ya Allah. فانشراح الصدر لا ينال الا بتوفيق من الله وحده. kwa ukunjufu wa kifua na utulivu wa moyo haupatikani isipokuwa kwa tawfik kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك ينبغي ان يكون طلبها منه عز وجل. kwa yatakikana iwe kule kutafuta ukunjufu wa moyo na utulivu wa moyo utafutwe kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye ndiye anemiliki jambo hili. وعن طريق شرعه ووحيه. نكو جيناش كونجية شريا كنا وحي ألي وترمش. فيجتهد المؤمن بالدعاء وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليشرح صدره وييسر أمره ويكتبه تعالى في عباده السعداء في الدنيا والآخرة. ويبو أجتهيد مؤمن كموم بسانا الله سبحانه وتعالى دعاء kuwa mkweli katika kumuomba Allah subhanahu na kukimbilia kwake ili amfungue kifua chake na kumsahilisha jambo, kumsahilishia jambo lake, na Allah subhanahu wa ta'ala amuandike yeye katika waja wake watakaofaulu hapa duniani na kesho akhera. Qala wa ba'da dhalika yutbi'u almu'minu ad-du'a'a wal-iltija'a ila Allah subhanahu wa ta'ala ببذل الأسباب المؤدية لتحقيق هذه الغاية الجليلة والمقصد العظيم. أسمى بعد هابو فموجنا كو مؤمن أومب دعاء أفواتليز إلى دعاياك نقول كتقيمي أكواكي كو الله سبحانه وتعالى كو كفوات أسباب كو كفاني أسباب زتكزو بريكي كو هكيكي هلي لنغو تكوف هلي لنغو كوب وعظيم لازم أفني أسباب. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن حال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. منين عظيم صانع. تلخيص يمتو طين وزكوليزا. Mimi nitakuwa vipi katika kaburi langu? Pengine swali waweza kuuliza. Hapa hapa duniani waweza kujua utaishi vipi katika kaburi lako kabla hujaenda kaburini. Ibn Qayyim asema anna hala al-abdi fi al-qabri, hali ya mja katika kaburi lake ka hali al-qabri fi al-sadri na'iman wa adhaba, ni kama hali ya moyo wake katika kifua chake kikiwa kimenemeka ama kiko katika adhabu. Bimaana ikiwa waishi katika huu ulimwengu moyo wako una utulivu na inshirah na kifua chako kimekunjuka, namna hiyo ndivyo utakavyoishi katika kaburi lako. Na ikiwa katika huu ulimwengu waishi na dhiki, una raha katika moyo wako, una dhiki kwa sababu ya maasi unayoyafanya na maovu unayoyafanya, namna hivyo ndivyo utakavyokuwa katika kaburi lako na dhiki. Wasijnan wa intilaqan, moyo hupata dhiki kama uko jela, na mwingine ukapata utulivu na inshirah kama umewachiliwa huru. Kwa hivyo namna ule moyo unavyohisi hapa duniani ikiwa umekunjuka kwa ajili ya taa unazifanya na utulivu wa moyo unaopata, hivyo ndivyo utakavyokaa ndani ya kaburi lako. Na ikiwa moyo wako una dhiki, umebanika na dhiki kwa sababu ya maasi na maovu unayoyafanya, basi namna hivyo ndivyo utakavyokuwa ndani ya kaburi lako. Qala Sheikh hafidhahullah, fa in kana sadruhu tayyiqan harajan bi hadha ad-din wa shara'i'ihi kana qabruhu 'alayhi tayyiqan. Ikiwa ule moyo una dhiki, umebanika kwa ajili ya hii dini na sheria zilizokuja katika hii dini, ukawa huna raha na ibada ya swala, huswali, pengine somo hafungi, ama afanye ibada lakini azichukia zile ibada, hana raha nazo, basi kaburi lako pia litakuwa na dhiki namna hiyo. وإن كان صدره منشرحا لهذا الدين نيكي وميواكي وميكنجوك كواجد يهي دين وقلبه مقبلا عليه نمويواكي ويلكي كتكهي دين كان قبره موسعا عليه في كبر لك أتكنجلي واندني كبر لك وكان فيه قرير العين سعيدا ناتكو الناني للكبور أنا فنباو لماتش ونفراه haimaanishi mtu akifa akiondoka duniani yuko katika dhiki, la wallah, bali mu'min akiondoka duniani ni mustariha, ametoka katika nyumba ya dhiki na mitihani na fitan, ameingia katika nyumba ya raha na utulivu. Pale atapata utulivu wa ajabu kabisa ndani ya kaburi lake. Kwa sio mtu akifa kuenda kwenye adhabu, la la, wako wengine wanaokufa wenda kwenye adhabu kweli, ama mu'min akifa na kuondoka duniani aenda katika raha, haendi katika dhiki, bali aondoka katika jumba la dhiki dunia hii, sababu mitihani yake haieshi mpaka atakapoondoka mtu duniani, aenda katika kupata malipo yake kwa kheri aliyoifanya katika kaburi lake. Pale anza kuneemeshwa rawdatun min riyadil janna, yuko katika bustani, katika mabustani ya pepo. Hakuna anayejua ile hali aliyokuwa nayo ya furaha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwingine akaondoka duniani akaishi na dhiki maisha yake ya kaburini kwa sababu ya uovu aliokuwa nao hapa duniani. Na hapa sasa hivi wachagua mwenyewe hali yako itakavyokuwa katika kaburi lako. Kuna sehemu imebaki hapa katika mukaddima, tutamalizia insha Allah taala katika kikao kitakachofuata. Sehemu ndogo, lakini wakati umesonga. Naktafi bihadha alqadr. Allahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.